राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 25 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम देखो खास बात एक है नहीं दो भाई है कि हम प्राप्ति चाहते हैं तो हमारी है में ज्यादा निष्ठा है कि नहीं में ज्यादा निष्ठा है हमारी स्थिति अपने को समझना है हमारी स्थिति नहीं में ज्यादा है में ज्यादा है में ज्यादा होती है स्थिति के है वो है और नहीं है नहीं है तो हमने नहीं को नहीं माना है को है माना है इसमें है को है माना ज्यादा है कि नहीं को है माना ज्यादा है एक बात दूसरी बात हमारी प्रियता नहीं में ज्यादा है में ज्यादा है ये सब देखना हरेक भाई बहन के लिए ये खास देखना है कि है में ज्यादा प्रीति है नहीं में ज्यादा प्रीति है दो बातें अलग अलग मानो पहले है की सत्ता मुख्य मानते हैं या नहीं की सत्ता मुख्य मानते हैं और हमारा प्रेम है में ज्यादा है कि नहीं में ज्यादा है तुम है में प्रेम ज्यादा होगा और है की सत्ता को दृढ़ता से मानेंगे तो भजन करने में हमारे को मन लगाना नहीं पड़ेगा और नहीं में श्रद्धा ज्यादा है नहीं का विश्वास ज्यादा है नहीं में स्थिति ज्यादा है और नहीं की प्रियता ज्यादा है तो फिर भगवान में मन लगाना पड़ेगा और मन चला जाएगा फिर लगाना पड़ेगा बार बार मन दो स्थिति है एक तो नहीं है उसको हम जोरदार मानते नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है और है वो है वो है वो है दोनों में हम किसको विशेषता से मानते हैं नहीं को ज्यादा आदर देते हैं है को ज्यादा आदर देते हैं और एक हमारी है में प्रियता ज्यादा है कि नहीं में प्रियता ज्यादा है जब तक मेरी प्रियता ज्यादा होगी तब तक मन को जबरदस्ती भगवान में लगाना पड़ेगा और जब है में ज्यादा प्रीति हो जाएगी तो मन स्वतः भगवान में लगेगा फिर लगाना नहीं पड़ेगा स्वाभाविक मन याद करेगा देखो एक बात बतावा याद आ गई ये हमारे पाप है पुण्य इस पर आप दाल बंद हो पाप और पुण्य दोनों ही हमारे तीन हुए हैं पाप और पुण्य दोनों हमारे बनाए हुए हैं और वास्तव में है परमात्मा वो स्वाभाविक है, वो हमारे पाप और पुण्य के कारण से है नहीं है। पाप और पुण्य के कारण से नहीं मैं हमारी है बुद्धि है ये नहीं है, ये हमारी भूल से है। इस वजह से पाप पुण्य मुख्य नहीं है, पाप पुण्य पैदा हुए हुए न सोने वाले हैं, पर हमारी आस्था स्वतः स्वाभाविक इसमें है। इस आस्था का जो मूल्य है वो पाप पुण्य का मूल्य नहीं है। पाप पुण्य तो हमें पैदा किए हुए है और परमात्मा है, वो क्या हमारे पैदा किया हुआ है, क्या उसी सत्ता हमारी बनाई हुई है और नहीं है उसमें सत्ता हमारी बनाई हुई है स्वाभाविक है तो नहीं है, वो स्वाभाविक तो नहीं है। हमने नहीं को ज्यादा आदर दिया है, इस वास्ते हमारा मन नहीं में ज्यादा लगेगा, नहीं में ज्यादा लगता है तो साधन में जोर से मन लगाना पड़ेगा, संसार से मन हटाना पड़ेगा, भगवान में लगाना पड़ेगा। और है में श्रद्धा ज्यादा होगी, विश्वास ज्यादा होगा, है को दृढ़ता से मानेंगे, नहीं की उपेक्षा करेंगे तो भगवान में मन लगाना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक लगेगा। सुते हमारी श्रद्धा देख रहे, हमारी हमारा विश्वास आपके पाप और पुण्य का सही हो, कोई परवाह नहीं उसकी। हम मूल्यवान सत्ता को मानते हैं कि असत को मानते हैं, और सत को मूल्य मानते हैं और प्रेम ही सत्व में ज्यादा है। दो चीज, एक तो हमारा प्रेम, एक वही सत्ता। सत्ता भी वो मुख्य है, प्रेम भी मेरा मुख्य है, तो भगवान में लगना नहीं पड़े, आप से आप मन लगेगा। और नहीं मैं सत्ता हमारी ज्यादा है, नहीं मैं आस्था ज्यादा है और प्रेम भी नहीं मैं ज्यादा है तो भगवान मन लगना पड़ेगा, संसार में लगेगा। ये विचार करने का दोनों विचार करने की बात है। तो बार बार भगवान में मन लगाते हैं फिर मन हटता है, फिर लगाते हैं फिर मन हटता है। तो लगाते हैं मन हटता है तो हमने उसी सत्ता कमजोर मानी है और हमारी प्रियता कम है। और बार बार लगता है घटाते हैं, हटता नहीं है फिर लगता है फिर हटाते हैं, तो नहीं में हमने ज्यादा आस्था बंद की है और हमारा प्रेम नहीं में लाता है, इस वास्ते नहीं में मन ज्यादा लगता है। पाप पुण्य कारण नहीं है और उसी सत्ता कारण नहीं है। हमने आदर किसको दिया है? हमने आदर है उस परमात्मा को दिया है, संसार नहीं है उसको आदर ज्यादा दिया है। तो हमने आदर नहीं को ज्यादा दिया है और विश्वास नहीं पर ज्यादा किया है, इस वजह से संसार मन लगता है और भगवान में नहीं लगता। क्योंकि भगवान की सत्ता को मानते हैं पर संसार मुख्य मानते हैं, भगवान को गौणता से मानते हैं, तो गौणता से मानते हैं उसमें मन हमारा कब लगेगा, मुख्यतः मानते हैं उसमें मन स्वतः लगेगा। मुख्य संसार को मानते हैं तो संसार मन स्वाभाविक लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। और भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं और उसमें हमारी प्रीति ज्यादा है तो भगवान में मन स्वतः लगेगा, हटाने पर हटेगा नहीं, लगेगा और हटेगा नहीं। तो हमारा दो बात है, एक है एक नहीं है, दो है। संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभावी नहीं में जा रहा है। जैसे बालकपना अपना नहीं में चला गया, बालक ने अभी बालकपना दिखा नहीं सकते क्योंकि नहीं में चला गया। ओ संसार तो प्रत्येक क्षण में नहीं में ही जा रहा है, नहीं में ही, नहीं में ही, नहीं संसार में नहीं ही सत्ता है, सत्ता नहीं है। अरे परमात्मा है ही है, पहले भी था अब भी है, अगर ही रहेगा, पहले ही अभाव नहीं था, पीछे अभाव नहीं होगा और अब भी अभाव नहीं हो रहा है। और संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है। ये आप सही सुनो, सच्ची बात है। संसार प्रत्येक क्षण में नहीं में जा रहा है, और पहले था नहीं तो फिर रहेगा नहीं, और मतलब नहीं में जा रहा है। तीन बात है, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं और अब भी नहीं में जा रहा है, और परमात्मा पहले भी थे और फिर भी रहेंगे और फिर अभी वर्तमान में नहीं में जा नहीं रहे है। ये वो तो है और नहीं है, तो वो कैसे ही हो? हमारा मन किस में, हमारे आदर नहीं का है गए का है? अगर है का आदर ज्यादा है और प्रियता ज्यादा है तो मन भगवान में न लगेगा, और नहीं का आदर है, नहीं को ज्यादा सत्ता देते हैं और प्रियता ज्यादा है तो संसार मन लगेगा। आपके पाप पुण्य कैसे हो इसकी परवाह नहीं है। ये सब पाप पुण्य सब नश्वर है, पैदा किए हुए हैं, नष्ट होने वाले हैं। और हमारी सत्ता है उसमें कितनी है? हम मूल्यवान नहीं को मानते हैं, है को मानते हैं, और हमारी प्रियता नहीं में है गह में है। अगर है में हमारी प्रियता है और हम है को ज्यादा दाद देते हैं तो मन परमात्मा में ही लगेगा, सुते ही स्वाभाविक। हम मतलब लगाते हैं चढ़ता है, लगाते हैं हटता है, संसार में लगाते नहीं लगता है और हटता है ही नहीं। तो हमने नहीं को ज्यादा दे दिया है, नहीं को मूल्यवान ज्यादा माना है। जो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं में जा रहा है, तीनों बातें याद कर लो। हमने अगर नहीं को माना है तो नहीं में मन लगेगा होते ही, और है में लगना पड़ेगा। और है में मूल्य ज्यादा दिया है कोई प्राप्त करना है तो वही तो वस्तु को मूल्यवान माना, एक वस्तु में प्रेम हुआ तो स्वाभाविक लगेगा। ये हमारी आस्था एक तो, एक हमारा प्रेम, एक इसी सत्ता का आना, एक अपना प्रेम, ये दो बात जित में होगी उसे मन सत्य लगेगा। वो वस्तु कैसी हो, हमारा प्रेम किस में है, ये खास बात है, सत्य लगेगा मन। तो इसमें हमारा उद्योग होना चाहिए कि वो परमात्मा है उसी को ज्यादा महत्व दें, ज्यादा आदर दें, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, विवेक सत्र दोनों का विवेक और विचार, क्या सत्य है वो तो संसार असत है, संसार नाशवान है, अविनाशी है, ये सत्य है। हम कितना हम है को ज्यादा मानते हैं कि नहीं को ज्यादा मानते हैं? है को ज्यादा मान तो है मन स्वाभाविक लगेगा, नहीं को आदर देते तो नहीं में मन लगेगा। उसमें नहीं और है अपना बुरीवन काम का नहीं है। हम किसको नाम अच्छा मानते हैं, हम किसको आदर ज्यादा देते हैं? हम आदर ज्यादा देंगे है को तो है में मन लगेगा स्वाभाविक, और नहीं को आदर देंगे तो नहीं में मन लगेगा स्वाभाविक। है वो मजबूत है परंतु हमारी धारणा में नहीं मूल्यवान है तो नहीं में ही मन लगेगा, और है मूल्यवान है और प्रेम है तो है में मन लगेगा। तो ये विचार करके है उसे मूल्यवान बनाओ, रात दिन हुसै में लग जाओ। ये नहीं में मन लगा है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं रहेगा। आप भी विचार करो, नहीं कितना दिन टिकेगा, हो रही है कैसे मिटेगा, है वो कैसे मिटेगा, नहीं वो कैसे टिकेगा। हम किसको मूल्यवान समझते हैं। रात दिन उद्योग ऐसा करो कि है वो ही सब है, ये तो नहीं है। क्यों, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है, इनमें संदेह और बोलो। आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर एक भी नहीं था, 100 वर्ष पहले 100 वर्ष बाद एक भी नहीं रहेगा, अभी भी अंदर है नहीं मिल जा रहा है। और परमात्मा 100 वर्ष पहले भी थे, 100 वर्ष बाद भी रहेंगे और अभी भी है। हम साधक अपने को मानते हैं, साधक की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हम वास्तव में आदर्श देते हैं। आदर नहीं को देंगे, मन में मन भगवान में लगाने है, किस लगेगा। हम नहीं को आदर देंगे, नहीं को सच्चा माने तो मन में मन लगेगा। इस वास्ते दिन भर रात भर उद्योग ये करना चाहिए है, उसको आदर करना चाहिए। हम एक बात माने, नहीं में फंसेंगे तो है की प्राप्ति कैसे होगी। नहीं को मूल देंगे, नहीं को सच्चा मानेंगे, दो चार, एक तो हम सच्चा मानते हैं, हमारी तरफ सच्चा मानते हैं, एक उसको खुद को सच्ची बात मानते हैं, एक हम आदर ज्यादा देते हैं। तो वास्तव में है वो मूल्यवान है, नहीं है वो मूल्यवान नहीं है, ये तो वास्तव में। और हम किसको मूल्यवान देते हैं, प्यार किसमें करते हैं, हमारे प्यारा क्या लगता है। तो ये तो वस्तु मूल्यवान हो और एक हमारा प्रियता हो, तो साधन करते हैं तो नहीं में है मानना है, ये गलती है। और ये संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, ये बात एकदम हो नहीं सकती, शंका बढ़ नहीं सकती, एकदम सच्ची बात है। एकदम सच्ची है कि 100 वर्ष पहले ये ऐसा संसार था क्या, 100 वर्ष के बाद ऐसा रहेगा क्या, और परमात्मा 100 वर्ष पहले भी ऐसे ही थे, 100 वर्ष के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, और अभी वर्तमान में भी है जैसे ही रहते हैं, मिटते है ही नहीं। हम मूल्यवान किसको समझते हैं, संसार को मूल्यवान समझते हैं, परमात्मा को मूल्यवान समझते हैं। हमारे को शांत होना चाहिए, एकदम शांत, तो परमात्मा में स्वतः स्थिति होगी। हम शांत रहेंगे तो परमात्मा में स्वतः होगी, करनी नहीं पड़ेगी। शांत, संसार का चिन्ह छोड़ दे, संसार को मूल्य ना दे, परमात्मा है इसमें जो मानना है, इसमें तो देखना नहीं है, और जो देखते हैं वो है, ये बिल्कुल गलती की बात है, सब सब बात है। ये तो हम जानते हैं ना, जो है ये नहीं था पहले और फिर नहीं रहेगा, और जो परमात्मा है पहले भी था अब भी है, यही रहेगा, इसमें शंका हो तो पूछो, और शंका नहीं हो तो पकड़ो हृदय से, धारण करो उसको। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो परमात्मा मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, आप बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं, स्वीकार नहीं करो तो कैसे प्राप्ति होगी। आप आदर ही नहीं दोगे तो आप प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान की जितनी आदर तो नाशवान मिलेगा, वो नाशवान है वो टिकेगा, वो निहाल करेगा। निशुद्ध बात है, शुद्ध नहीं है, नहीं है। हम किसको मूल्य देते हैं, किसको आदर करते हैं, किसको महत्व देते हैं? हम जिसको महत्व देंगे उसमें हमारा मन लगेगा। आप धन को महत्व दे धन मन लगेगा, स्त्री पुत्र में महत्व दें उस मन मन लगेगा। आप जिस चीज में विशेषता से महत्व दे गए उस मन स्वभाव लगेगा, और जिससे जिसे महत्व नहीं देंगे उसे हटेगा स्वाभाविक। खास समझ की बात है, खास मानने की बात है, हमारे स्वीकार करने की बात है। आप अपने पापी और पुण्य आत्मा ये मत मानो, पापी पुण्य आत्मा आपको कुछ बाधा नहीं दे, ये उत्पन्न किए हुए पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। मैं परमात्मा उत्पन्न किए हुए नहीं, नष्ट नहीं होंगे। और संसार ये तय करोगे रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहने वाला है ही नहीं। आप अपनी तरफ ना देखो, आप परमात्मा की तरफ और संसार की तरफ देखो। आप संसार को मूल्यवान समझते हैं, परमात्मा को मूल्यवान समझते हैं। आज तक सत्ता आप आदि की सुझा देते हो, संसार को आदर देते हो परमात्मा को, और प्यारा परमात्मा लगता है संसार, और चाहते हो परमात्मा मिले, अरे प्यारा लेगा संसार, बोलो कैसे पड़ेगा? आप विचार करो, ठंडे से विचार करो, प्यार तो लगेगा संसार और प्राप्त करता है परमात्मा को, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? संसार संसार टिक सकता नहीं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं है भाई, ये मिला हुआ चलेगा नहीं, नहीं मिला हुआ चलेगा नहीं, ये तो नहीं चलेगा ये स्वभाव इसका। क्या मन लगा कर क्या ये सब ठीक कर लोगे? क्या शरीर को ठीक कर लोगे? क्या पदार्थों को ठीक कर लोगे? क्या रुपयों को ठीक कर लोगे? है ताकत? परमात्मा को मिटा दोगे है ताकत? सच तो है वो ही है। आप किसको बांधते? आप अपने अपने तरफ से आप संसार से बांधते परमात्मा को, आप संसार पर प्रेम करते हैं, संसार करते हैं परमात्मा है। आप जिसका आदर करते हैं उस बाप का मन लगेगा स्वाभाविक स्वतः ही। तो दिन भर रात भर हरदम परमात्मा प्यारा लगे ऐसी धुन बनाओ, धुन धुना बने संसार का प्यार लगे, ये ज्यादा बैठी हुई बात है, बैठी हुई बात है, ये बहुत वादा है। मूल बात है, मूल बात खास, ये संसार टिकने वाला नहीं है। कितना ही आप प्यार करो, कितना ही आदर करो, टिकेगी नहीं। परमात्मा कितने तिरस्कार को अपमान करो, वो मिटेगा ही नहीं, वो मिटेगा ही नहीं, मिट सकता ही नहीं। है नहीं कैसे हो जाएगा, और नहीं है कैसे हो जाएगा? नहीं तो नहीं रहेगा, है ही रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, ये 16 अक्षर है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती। नहीं है वो नहीं है, है वो है ही है। हम कुछ आदर देते हैं ये पहचानना ये है, वो है उसको आदर देते हैं तो है मन लगेगा, स्वभाव लगेगा, स्वतः लगेगा। और नहीं है उसको मन क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? जो नहीं है नहीं रहेगा, नहीं था नहीं रहेगा, नहीं मिल जाता उसे मन क्यों लगेगा? फालतू मन क्यों लगेगा बताओ? आप नहीं को मान आदर देंगे तो मन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा है मिले लगेगा। देखो ये बात जानने की है, ये बहुत आवश्यक बात है। हृदय से परमात्मा है और वे मेरे हैं, वही वंश हो उसी हम वंश है। हमारे माता पिता तुम्हें, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या देवण तुम्हें, तुम्हें सर्व सब कुछ है। परंतु आपने उसको नहीं माना तो आप नहीं होता हुआ भी आपको नहीं, आपको काम नहीं आया। जैसे आपको बताया था कि गाय होगी बीमार, वैद्य से पूछा काली मिर्च दे दो और पाव घी दे दो, दो सूचा काली मिर्च पाव और घी, तो काली मिर्च तो दे दी, ये तो उसे पाव किया था मरो जाएगा, मैं दूहेंगे ही नहीं, भीतर पड़ा है। जब भीतर पड़ा हुआ काम आवे ना, ऐसे व्यापक सब जगह परमात्मा होता हुआ भी काम नहीं आवेगा। आप आदो तो बिल्कुल कब आएगा? तो परमात्मा है कि नहीं है इस बात की जरूरत नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात की जरूरत है। आप अगर है मानते हैं वो नहीं कैसे हो जाएगा? उस संसार को है मानते हैं तो है कैसे हो जाएगा? ये है कैसे हो जाएगा जो है नहीं वो है कैसे हो जाएगा? है उसका अभाव कैसे हो जाएगा? हम किसको मूल्यवान समझते हैं? बात तो ये है, इस वास्ते दिन भर ये मेहनत करो है कुछ ज्यादा मान है, ये संसार तो मिट जाएगा भाई, ये तो टिकेगा नहीं, बिल्कुल टिकेगा ही नहीं। कितना अच्छा मानो, कितनी हाजिर करो, कितने कुछ अब टिकने वाला है ही नहीं, कैसे टिकेगा?